În nord-vestul, nordul și centrul țării, dar și la munte, local vor fi averse, descărcări electrice și chiar grindină. O zi cu vreme frumoasă și caldă și în capitală soare și o maximă de 29-30 de grade. Încep știrile Europa FM. Criza diplomatică în Golf, Qatarul este izolat de Arabia Saudită și câțiva aliați ai acesteia, zborurile București, Doha și retur nu vor fi afectate. Potrivit site-ului specializat Miles.ro, zborurile Qatar Airways din și spre România folosesc un culoar aerian care traversează vestul Iranului și Turcia. Doi dintre atacatorii de sâmbătă noapte de la Londra au fost identificați de poliția britanică. Khurram Shahzad Butt era cetățean britanic născut în 1990 în Pakistan, în timp ce Butt era pe lista agenților de la MI5, celălalt atacator, Rashid Redouane, nu era cunoscut autorităților britanice. Între timp, Florin Morariu, brutarul român care a oferit ajutor în timpul atacurilor teroriste de la Londra, este așteptat astăzi la ambasada țării noastre din Marea Britanie. 7,5 milioane de euro atât am cheltuit în vacanța de 1 iunie și Rusalii, Marea a fost cea mai căutată destinație. Litoralul, în primul rând, unde am avut pregătite peste 50.000 de locuri de cazare, care au fost ocupate aproape toate. Și fostul deputat Sebastian Ghiță audia din nou prin videoconferință de la Belgrad în procesele penale pe care le are în România. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! România aflați în Golf, care sunt afectați de actuala dispută diplomatică din regiune, pot cere asistență consulară la ambasada țării noastre din Doha. Numerele de telefon ale misiunii diplomatice sunt publicate și pe site-ul nostru europafm.ro. Acuzat că sprijină organizații considerate teroriste, Qatarul este izolat, Arabia Saudită vecină și câțiva aliați ai acesteia, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Egipt și Yemen. Emisari qatarioți au primit ultimatum să părăsească aceste țări, iar legăturile comerciale și transporturile au fost suspendate. Schimbarea rutelor de zbor și întârzierile ar putea provoca probleme inclusiv turiștilor care, pentru a ajunge într-o destinație din Asia, folosesc aeroportul din Doha. În acest moment, Qatarul se confruntă cu un adevărat blocaj aerian. Valentin Chisoceanu. Mai multe companii aeriene și-au suspendat zborurile spre și dinspre Doha. Etihad Airways, Emirates, Air Arabia, Fly Dubai, dar și Egypt Air. La rândul său, Qatar Airways a anunțat pe pagina sa că a suspendat toate zborurile către Arabia Saudită. Vor fi afectate și zborurile către Dubai, Abu Dhabi și Cairo. Pe de altă parte, restricționarea spațiului aerian traversat de zborurile Qatar va face ca majoritatea curselor să fie întârziate și va crește costurile de operare din cauza utilizării de carburant suplimentar. Anularea legăturilor aeriene către zona Golfului nu va fi singura problemă a Qatarului. Națiunea de nici 2 milioane de locuitori va fi nevoită să găsească rute alternative de aprovizionare cu alimente. Qatarul este o țară deșertică a cărei bogăție este clădită pe exploatarea petrolului, iar majoritatea produselor alimentare sunt importate. Sute de camioane vin zilnic din Arabia Saudită pe singura legătură terestră pe care Qatarul o are cu altă țară. Acum această rută va fi închisă, iar analiști citați de BBC apreciază că efectele vor fi resimțite imediat de populație. Zborurile București-Doha și retur nu vor fi afectate de sancțiunile impuse statului Qatar de mai multe țări din zona Golfului Persic. Până acum, Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Yemen și Libia și-au închis sau își vor închide de astăzi spațiul aerian pentru cursele companiei Qatar Airways pe rutele spre și dinspre Doha. Ioana Dumitrescu. În prezent, cursele pe ruta Doha-Otopeni, București și retur sunt asigurate. Potrivit site-ului specializat Miles.ro, zborurile Qatar Airways din și spre România folosesc un culoar aerian care traversează vestul Iranului și Turcia. Aceeași rută este folosită și de majoritatea curselor spre Doha, cu plecare din orașele europene. Qatar Airways operează 4 zboruri zilnice între București și Doha, oferind conexiunea cu zboruri spre Africa, Asia și Australia. Analiștii tați de Reuters susțin că ruperea relațiilor diplomatice din Golf ar putea genera pierderi de miliarde de dolari din cauza încetinirii comerțului și a investițiilor. Qatarul a fost nevoit să găsească alte rute pentru importurile terestre după închiderea graniței cu Arabia Saudită. Casa Albă anunță că președintele american Donald Trump încearcă să detensioneze situația. Mișcarea fără precedent este considerată o delimitare importantă între țările arabe apropiate de Statele Unite și Qatar, ne explică Iorgu Ianuși. Agenția oficială de știri din Arabia Saudită a transmis că Riadul și-a închis granițele și a blocat orice legătură terestră, maritimă sau aeriană cu micul stat peninsular. Arabia Saudită este singura țară cu care Qatarul are graniță terestră. Qatarul a fost exclus și din coaliția condusă de saudiți împotriva rebelilor Houthi din Yemen. Agenția Saudită de Presă afirmă că practicile Qatarului fortifică terorismul, sprijinind Al-Qaeda și Daesh, statul islamic, dar și colaborând cu milițiile rebele. Potrivit BBC, există doi factori principali care au determinat ruptura diplomatică din zona Golfului: legăturile Qatarului cu grupările islamiste și cu Iranul, rival regional al Arabiei Saudite. Deși Qatarul s-a alăturat coaliției anti-Daesh, statul islamic, coaliție condusă de Statele Unite, guvernul de la Doha a fost nevoit în mod repetat să respingă acuzațiile liderilor irachieni șiiți, potrivit cărora Qatarul finanțează statul islamic. Chiar și așa, se pare că personaje extrem de bogate au donat bani, iar guvernul a finanțat și alimentat cu arme grupările islamiste radicale din Siria. Qatarul este acuzat și că are legături cu gruparea cunoscută ca Frontul al-Nusra, afiliat Al-Qaeda. Agenția de știri saudită acuză Qatarul că susține aceste grupări, dar și Frăția Musulmană, de asemenea ilegală, și că promovează mesajele și interesele acestor grupări prin intermediul presei guvernamentale. Ascultați știrile Europa FM. Brutarul român care a oferit ajutor în timpul atacurilor teroriste de sâmbătă noapte de la Londra este așteptat astăzi la ambasada țării noastre în Marea Britanie. Florin Morariu este considerat un erou în Regatul Unit. Ambasadorul Dan Mihalache spune că va încerca să-i obțină protecție întrucât se teme pentru viața sa. Florin Morariu mărturisea ieri într-un interviu la Europa FM dimineața în deșteptarea că și-ar dori ca autoritățile să se implice mai mult pentru a sprijini românii care muncesc în Marea Britanie. Între timp, autoritățile din Londra au decis să instaleze bariere de protecție din beton de-a lungul tuturor podurilor din oraș pentru a proteja pietonii de eventuale noi atacuri. Poliția i-a eliberat pe toți cei reținuți în cadrul anchetei privind atacul de la London Bridge, fără a pune pe cineva sub acuzare. Autoritățile i-au identificat pe doi dintre cei trei atacatori. În atentatele de sâmbătă noaptea, 7 persoane și-au pierdut viața, în vreme ce alte 48 au fost rănite. Adriana Sârbu. Kuram Shahzad Butt era cetățean britanic născut în 1990 în Pakistan. El a apărut într-un documentar realizat de televiziunea Channel 4 despre o grupare de islamiști extremiști. În timp ce Butt era pe lista agenților de la MI5, celălalt atacator, Rashid Redouane, nu era cunoscut autorităților britanice. Acesta era de origine libiană și marocană. Autoritățile nu au anunțat identitatea celui de al treilea atacator, care a fost împușcat mortal de forțele de ordine alături de Redouane și Butt. Incident catalogat terorist de autorități în Australia. Poliția a împușcat mortal un individ înarmat care ucisese un bărbat și luase o statică la Melbourne într-o clădire cu apartamente. Poliția din statul australian Victoria a anunțat că verifică revendicarea actului de grupare a stat islamic. Australia este în alertă din decembrie 2014, atunci un terorist înarmat a ucis un ostatic în timpul unui asediu de 17 ore într-o cafenea din Sydney. La Washington, președintele Klaus Iohannis, aflat într-o vizită de lucru în Statele Unite, se va întâlni astăzi cu șeful CIA. Această întrevedere nu a fost anunțată inițial atunci când administrația prezidențială a făcut publice detaliile vizitei peste ocean. Vineri, Klaus Iohannis va fi primit de președintele american Donald Trump. Ciprian Ioana. Klaus Iohannis va discuta cu directorul CIA Mike Pompeo la Washington, potrivit administrației prezidențiale. Întâlnirea are loc la ora 14:30, ora locală, respectiv ora 21:30, ora României. Înaintea întrevederii cu Mike Pompeo, președintele va merge la cimitirul militar Arlington, unde va depune coroane de flori. În cadrul vizitei în Statele Unite, Klaus Iohannis va primi și distincția Light Unto the Nations, în semn de recunoaștere pentru impactul internațional important în domeniul păcii, securității, democrației și promovării valorilor umane. Pe 9 iunie, vineri, Klaus Iohannis se va întâlni și cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Șeful statului este primul președinte din Europa de Est care efectuează o vizită la Casa Albă în mandatul lui Donald Trump și al treilea lider european după premierul britanic Theresa May și cancelarul Angela Merkel. Reveniți din mini-vacanță, aleșii reiau audierile în comisia care anchetează corectitudinea alegerilor prezidențiale din 2009, câștigată de Traian Băsescu la mică diferență în fața lui Mircea Joană. Așteptat astăzi să ofere răspunsuri parlamentarilor sunt Emil Boc, premier la acea vreme, și Gheorghe Flutur, care era șeful de campanie al PDL. De asemenea, vor fi audiați în comisie Adrian Vidanu și Radu Berceanu. Și dacă tot am pomenit de mini-vacanță, 7,5 milioane de euro, atât au cheltuit românii în aceste zile libere, potrivit Federației Patronatelor din turism, 130.000 de români au profitat de zilele libere și au mers să se relaxeze departe de casă. În topul preferințelor, stațiunile de pe litoral. Încasările au fost însă mai mici decât anul trecut. Aflăm toate detaliile de la Florentina Mihăiță. Cele mai aglomerate au fost hotelurile din nordul litoralului, din Mamaia și Năvodari, dar foarte mulți turiști au ajuns și în Vama Veche. Stațiunile din sud, Saturn, Venus, Jupiter și Neptun, au fost preferate în general de familiile cu copii, spune Dragoș Răducan, vicepreședinte executiv al Federației Patronatelor din Turismul Românesc. Ca de obicei, de Rusalii, cele mai solicitate destinații sunt destinațiile însorite, litoralul în primul rând, unde am avut pregătite peste 50.000 de locuri de cazare, care au fost ocupate aproape toate. La munte vremea a fost ploioasă și doar 20.000 de turiști au ales să se cazeze aici. Mult mai căutate au fost pensiunile din mediul rural, aflate pe locul 2 în preferințele românilor. 15.000 de turiști și-au petrecut vacanța la Băi, iar în Delta Dunării au fost de 10 ori mai puțini. Hotelierii spun că încasările nu se compară cu cele de anul trecut. Sunt mai mici decât anul trecut, când rusoaiele au fost într-o perioadă mai târzie și temperaturile au fost mai mari. Vremea nu a ținut cu noi în această perioadă. Și turiștii din Delta Dunării sunt mai puțini. Până pe 20 iunie, turiștii care intenționează să meargă la mare pot beneficia de prețuri mai mici prin programul Litoralul pentru Toți. Tarifele pornesc de la 159 de lei pentru 6 nopți de cazare fără mic dejun la un hotel de o stea și depășesc 500-600 de lei la hoteluri de 4 și 5 stele. Fostul deputat Sebastian Ghiță ar urma să fie audiat prin videoconferință astăzi și joi pe 8 iunie în 3 procese penale. Audierea de astăzi vizează dosarul în care Ghiță l-ar fi mituit pe Iulian Bădescu, fostul primar al municipiului Ploiești, pentru ca acesta să financeze de la bugetul local un club sportiv susținut de fostul parlamentar. Solicitările au fost formulate de Instanța Supremă și Tribunalul Prahova și adresate Ministerului Justiției din Serbia. Sebastian Ghiță se află la Belgrad, unde săptămâna trecută a fost eliberat sub o cauțiune de 200.000 de euro. Fostul deputat așteaptă o decizie privind cererea de extradare formulată de autoritățile de la București. Știrile Europa FM la final, vreme mai caldă decât ar fi normal la această dată, călduroasă după amiază în majoritatea regiunilor, maximele vor fi între 22-23 de grade pe litoral și vor ajunge la 32, chiar 33 de grade în Câmpia de Vest. După amiază în nord-vestul, nordul și centrul țării, dar și la munte, local vor fi averse, descărcări electrice și chiar grindină. O zi cu vreme frumoasă și caldă în capitală, soare și o maximă de 29-30 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Gigi Becali nu a renunțat la ideea de a contesta la Tribunalul de Arbitraj Sportiv titlul câștigat de FC Viitorul. Comitetul executiv al Federației Române de Fotbal a omologat aseară clasamentul final al Ligii 1 cu echipa lui Hagi pe primul loc, iar FCSB se poate adresa acum instanței de la Lozan. Președintele Răzvan Burleanu anunță că atât Federația cât și Liga își vor trimite, dacă va fi nevoie, juriștii pentru a apăra Viitorul. Becali a precizat la Digi Sport că se va judeca repede la presiunea UEFA, care trebuie să organizeze tragerea la sorția preliminariilor Ligii Campionilor. În altă ordine de idei, FRF nu a trecut-o pe FC Voluntari pe lista echipelor ce vor evolua în Europa League. Câștigătoarea cupei nu are licență pentru competițiile continentale. Comisia de licențiere va trebui să ia urgent o decizie în acest caz. Simona Halep și-a schimbat atitudinea în ultima perioadă și este mult mai încrezătoare în forțele proprii. Ea mărturisește că a devenit mai calmă după ce era să îl piardă pe antrenorul Darren Cahill în urma incidentului de la Miami, când cei doi au avut un dialog tensionat în timpul meciului cu Joanna Konta. Ei s-au despărțit pentru o perioadă, iar australianul a revenit alături de ea după ce a observat o schimbare de atitudine. Simona Halep spune că a fost rușine pentru cele întâmplate atunci și că acum, de când este mai liniștită, joacă mai bine. Românca s-a calificat în sferturile de final ale Openului Franței după ce a făcut, spune ea, cel mai bun meci al său la Roland Garros, 6-1-6-1 cu Carla Suarez Navarro. Următoarea adversară, Elena Svitolina, a învins-o recent în finala de la Roma după ce Simona s-a accidentat la gleznă în timpul meciului. Ea vrea să își ia revanșa acum în fața celei mai în formă jucătoare a sezonului, cu 8 trofee câștigate până acum. Svitolina a trecut greu în optim de o jucătoare venită din calificări. Croata Petra Martic, numărul 290 mondial, a luat primul set la 3 și a condus cu 5-2 indecisiv, însă ucraineanca a reușit o revenire spectaculoasă și s-a impus în cele din urmă cu 7-5. Svitolina și Halep se vor confrunta mâine. Hai că iar ne agită Simona la Roland Garros. Da, mă, stați liniștiți că ajunge până în finală cel puțin. Sper. Fără probleme. Eu sunt, am arătat că voluntariul nu prinde cupele europene. Popul greu e acum. A, păi stai că nu e bătută în cuie. A, nu e bătută în cuie nici asta? Nu. Deci nu avem campion încă, așteptăm TAS-ul. Da. Așa, și la asta ce mai așteptăm? Să vedem dacă le dă licență. Să se pure mireasa. Oamenii de bună credință nu s-au înscris în cupele europene, că ei știau că nu, ei se băteau la retrogradare, știi? Și până la urmă s-au trezit cu cupa în brațe și au zis, să facem niște mici. Hai, întâi să încercăm. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. The Police la Europa FM, 7 și 18 minute, vă spunem bună dimineața, știm că sunteți deja pe șosele, pe șosele v-ați înghesuit și ieri la întoarcerea spre casă, după mini-vacanța asta de 5 zile, poate ați fost și prin trenuri, înțeleg că s-a circulat și cu trenul ieri destul de mult, adică în sensul în care lumea a stat chiar în picioare. Da, destul de mult, așa cum se circulă la CFR în general, pentru că la CFR nu circul puțin, circul mult, oamenii sunt foarte primitori. Când intri într-un vagon CFR, vei sta în vagonul ăla multă vreme până ajungi la destinație. Asta dacă prinzi vagonul, că totul e să prinzi vagonul. După aia stai în el, adevărat, durează foarte mult până ajungi la destinație, dar trebuie să prinzi vagonul, e esențial. Așa e, vagoanele sunt și foarte greu de prins în ultima vreme, mai ales că CFR a început să vândă bilete pentru vagoane care nici nu există. Mie mi se pare o invenție minunată și o cale foarte bună de a crește profitul acestei companii. Adică nu mai ai cheltuieli cu întreținerea, cu tractarea, cu nu știu ce. Nu l-au mai pus direct. Practic nu mai ai decât cheltuielile de operare la casa de bilete. Asta, și dacă, cred că și asta ar putea fi rezolvată. Bilete online care să nu fie tipărite, n-ar mai avea nici măcar cheltuiala asta. Da. Deci SFR a vândut bilete cu rezervare deloc, adică să poți să cumperi și loc într-un vagon care nu exista. La un tren regio pe ruta Brașov-București-Nord s-a întâmplat duminică. Trenul a plecat duminică după masă cu două vagoane, deși circa 30 de persoane cumpăraseră bilete cu rezervare de loc la vagonul 3 al garniturii. Dați imaginezi care nu exista. Pe peron, da, cu biletul în mână. Exact. Vagonul 3.